Nem jön. Biztos? Biztos. Mondtad, hogy rendőrök csipik. Majd rendőrök. Hajt a csizmám! Hova raktad el a csizmámat el? Hol van?